50 languages. 96. 96. Spojky 3. Spojky 3. Vstanu, jakmile zazvoní budík. Vstanu, jakmile zazvoní budík. Jsem unavený, jakmile se mám učit. Jsem unavený, jakmile se mám učit. Přestanu pracovat, až mi bude 60. Přestanu pracovat, až mi bude 60. Kdy zavoláte? Kdy zavoláte? Až budu mít trochu času. Až budu mít trochu času. Zavolá, až bude mít trochu času. Zavolá, až bude mít trochu času. Jak dlouho budete pracovat? Jak dlouho budete pracovat? Budu pracovat, dokud budu moci. Budu pracovat, dokud budu moci. Budu pracovat, dokud budu zdravý. Budu pracovat, dokud budu zdravý. Leží v posteli, místo aby pracoval. Leží v posteli, místo aby pracoval. Čte si časopis, místo aby vařila. Čte si časopis, místo aby vařila. Sedí v hospodě, místo aby šel domů. Sedí v hospodě, místo aby šel domů. Pokud vím, bydlí zde. Pokud vím, bydlí zde. Pokud vím, je jeho žena nemocná. Pokud vím, je jeho žena nemocná. Pokud vím, je nezaměstnaný. Pokud vím, je nezaměstnaný. Zaspal jsem, jinak bych přišel včas. Zaspal jsem, jinak bych přišel včas. Zmeškal jsem autobus, jinak bych přišel včas. Zmeškal jsem autobus, jinak bych přišel včas. Nenašel jsem cestu, jinak bych přišel včas. Nenašel jsem cestu, jinak bych přišel včas.